Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَأَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورُ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ بَعْدْ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ. Değerli kardeşlerim, bu hafta salihlerin ahlakı adlı sohbetimizin 12. haftasındayız. Yine önümüzde 3 tane konu var. Onları inşallah sırasıyla açıklayıp izah etmeye çalışacağız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Birincisi 32. maddedeyiz. Onu da belirtelim. 32. maddeye gelmiş bulunuyoruz. Birincisi salih kimseler iblisle muharebeden, onunla savaşmaktan ve iblisin tuzaklarını, hilelerini öğrenip ona karşı çaba sarf etmekten yana gafil değiller. Uyanıktırlar. Allah Azze ve Celle Fatır Suresi 6. ayet-i kerimede İnne şeytane lekum aduv fettehiduhu aduvva. Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. فَتَّخِذُهُ عَدُوَّا. Onu düşman edin. اِنَّمَا يَدْعُ حِزْبَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. O ancak hizbini, taraftarını, grubunu alevli ateş ashabından, yani cehennem ashabından olması için davet eder. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde şeytandan sakınılması gerektiğini, isteaze yapılması gerektiğini bize bildirmiş. Ve izâ qara'tel Kur'âne fe'te'iz billâhi mineşşeytânirracîm. Kur'an okuduğun zaman taşlanmış yahut kovulmuş şeytandan Allah'a sığın diyor Allah Azze ve Celle. Ve immâ yenzeğanneke mineşşeytâni nezgûn fe'ste'iz billâh. Bir başka ayet-i kerimede. Hem Fussilet suresinde hem A'raf suresinde. Şeytandan sana bir dürtme geldiği zaman, yani seni böyle yokladığı zaman, şunu da yap, bunu da yap, şu haram olan işleri çevir, şunun hakkında konuş, ondan sonra şu işe bulaş, haram olan. Bu gibi dürtme geldiği zaman, hani derler ya, şeytan diyor ki şu kafasına bir tane vur şeklinde. Vurduğun zaman zulüm işte bu. Mesela şeytan, gerçekten de şeytanın dürtmesidir. O zaman istiaze yapılması gerekir. Mesela aleyhissalatü vesselam namazda size bir şey hasıl olduğu zaman şeytandan Euzubillahimineşşeytanirracim 3 defa istiaze yapsın ve sonuna tükürsün diyor. Bir başka hadiste kötü bir rüya gördüğünüz zaman bunu kimseye anlatmayın diyor. Kötü, korkunç bir rüya. Ne yapın? İstiaze yapın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ondan sonra da sonunuza 3 defa tükürün. Veyahut da bununla birlikte sol tarafa yatıyorsa sağ tarafa, sağ tarafa yatıyorsa sol tarafa dönmesi gerekiyor bir insanın. Daha birçok yerde biz ne yapıyoruz? Şeytandan Allah'a, şeytan ve onun ordularından, cinlerden ve onların uzantısı olan ordularından. Yani şeytan ve onun ordusundan, bunlar cin taifesini kastediyoruz. Allah'a sığınıyoruz. Allahümme inne a'udu bike minel hubud vel habaib. Dişi ve erkek şeytanların şerlerinden ey Allah'ım sana sığınırım. Birçok yerde istiaze, birçok yerde şeytandan Allah'a sığınma söz konusu. Demek ki biz şeytanı düşman edineceğiz, dost değil. Onu düşman edinmenin yolu ise dini tanımak, Allah Azze ve Celle'nin dinini tanımak ve ona göre hareket etmekten geçiyor. Yani biz ne kadar dindar olursak, ne kadar İslam'a göre yaşarsak o kadar şeytana uzağız, o kadar şeytanın düşmanıyız demek. Ama bununla beraber tabii ki söylediğim duaları da mutlaka yapmak gerekiyor. İnsanlar şeytanı düşman edinme açısından gafildirler. Birçok insan bu hususta gafildir. Ancak şeytan o insanlardan, hatta hepimizden, hiçbirimizi istisna etmiyorum, gafil değil. Şeytan bize karşı devamlı uyanık. Devamlı bizi gözetliyor. Ve bizim Allah'ın gazabına, Allah'ın sahtına, kızmasına, sevmediği bir şeye düşmemizi istiyor. O açıdan bizi devamlı gözetliyor. Gece ve gündüz durmadan. Bu hususta Aleyhisselatü Vesselam çok net bir hadiste şöyle buyuruyor. Müslüm'de ve diğer hadis kitaplarında geliyor. Muhakkak ki diyor iblis arşını yani tahtını denizin üzerine koyar. Ondan sonra oradan bölüklerini ve ordularını, askerlerini gönderir. Bu iblisin şeytanın aleyhi lani Allah'ın lanet etsin. Orduları içerisinde ona en büyük olanı derece bakımından insanları en çok fitneye düşürendir. Kim daha fazla fitneye düşürürse şeytanın ordularından şeytana yani iblise onu kastediyorum. İblise en büyük olan, iblisin yanında en değerli, en kıymetli olan o oluyor. Subhanallah. Demek ki birinci vazifesi bu. İnsanları fitneye düşürmek. Zaten ayetlerin birçoğunda, Araf suresinde, Hicr suresinde, başka surelerde قَالَ رَبِّ اَنْذِرْنِي اِلَى يَمِ يُبْعَثُونَ Ey Rabbim bana mühlet ver. Ta ki diriliş gününe kadar. قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ Sen mühlet verilenlerdensin. قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِي لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْعَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Beni diyor ey Rabbim taşkınlık etmeme sebep olmandan dolayı, yani taşkınlık ettirmenden dolayı beni haddimi aştırmamdan dolayı yani sana isyan etmemden dolayı yeryüzünü onlara süsleyeceğim وَلَاُزَيِّنَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Onların hepsini çığırdan çıkaracağım diyor. Hepsini böyle taşkınlık yaptıracağım, isyan ettireceğim. İlla ibadike'l-muhlasîn. Ancak muhlis kulların, ihlas sahibi kulların, yani sana şirk koşmayan kulların bundan müstesnadır. Allah Azze ve Celle inne ibadî leseleke aleyhim sultan. Benim kul, Allah Azze ve Celle ona diyor ki benim kullarımın üzerinde senin hiçbir yaptırımın sultan yok. İlla menittebeke minel gâbîn. Ancak sana taşkınlardan, azgınlardan sana tabi olan kimseler müstesna diyor. Yoksa kulların üzerinde bir yaptırımı yok diyor. Allah Azze ve Celle bunu birçok yerde anladı. Bu az önceki zikrettiğim Müslüm'de gelen hadisin başka lafızlarında ise diyor ki şeytan Arap Yarımadası'nda Ceziretül Arab bölgesinde Suudi Arabistan ondan sonra Şam ve benzeri beldeleri içeri alan bir bölge. Daha çok Suudi Arabistan, Yemen ve benzeri. Arap Yarımadası'nda diyor namaz kılan insanların kendisine ibadet etmesinden yani şeytana ibadet edilmesinden ümit kesmiştir. Ancak onların arasında fitne çıkarıyor. Demek ki subhanallah, şeytan eğer bir topluluğun veya bir müminin, bir insan namazı terk etmesi hususunda, kendisine ibadet etmesi hususunda ümit kesmişse onların arasını ayırıyor. Onların arasını bozuyor, birbirine düşürüyor, fitne çıkartıyor. Hepimizin bundan bir nasibi var. Allah Azze ve Celle aramızı ıslah etsin. Fitneye düşürmesin. Aramızı bozmasın. Kalbimizde müminlere karşı bir kin bırakmasın. Rabbena la tec'alna fi kulubina gillen lillezine amenu. Ey Rabbimiz, bizim kalplerimizde iman edenlere karşı bir gıl, yani kin, nefret bırakma. Ayette öyle geliyor. Biz de onu tekrarlıyoruz. Allah'ın bize karşı, bizim içimizde fitne yapma ve bize mümin kardeşlerimize karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Bir başka siyakında, lafzında bu hadisin, şeytan ordularını gönderince bölüklerini bir tanesi geri geliyor. Şeytan ordularından, askerlerinden biri, niye geldin? Ondan sonra işte şöyle şöyle oldu. Git diyor. Ondan sonra gidiyor. Tekrar o gönderdiği askerler insanlara fitne veriyorlar. Hatta diyor ki bir tanesi, ben ne halde diyor terk ettin tekrar gelince, insanları ne halde terk ettin deyince, diyor ki ben karıyla kocanın arasını açılıncaya kadar, onlar birbirlerine düşünceye kadar bırakmadım onları diyor. O hale getirdim, vazifemi yaptım demek istiyor yani. Şeytanın yani fitneye düşürdüğü en önemli meselelerden biri de bu. Karıyla kocanın arasını açmak. Burada şeytanın oyununa gelmemek gerekiyor. Her iki tarafın sabırlı ve anlayışlı davranması gerekiyor. Şeytanın oyununa gelinirse şöyle bir ortamda, fitne ortamında, o zaman Allah korusun, iş çığırdan çıkar, çocuklar da fitneye müptela olur. Ondan sonra beraber olduğumuz herkes bu fitneden nasibini alır. Bundan Allah'a sığınıyoruz. Allah Azze ve Celle bu hususta bizi fitneye düşürmesin. Bizi şeytanın keydinden, yani tuzağından korusun. Yani şeytanların vazifesi belli. Hani düşman edineceğiz dedik ya işte. Her halükarda şeytan vazifesini yapıyor. Biz onun düşman olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Devamlı Allah'a istiaze ile birlikte. Hani hatırlayın, Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında iki tane adam kavga ediyorlar. Bir tanesinin böyle kızgınlıktan damarı şişiyor böyle. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, eğer istiaze yapsa, ben bir kelime biliyorum ki bunu söylese bu kızgınlık bundan geçecek. Böyle bir hal aldığında bizim de yapmamız gereken istiaze yapmak. Euzu billahi mineşşeytanirracim deyip kızgınlığı bastırmak gerekiyor. Salihlerden Hadır bin İyad rahimahullah diyor ki, İblis Adem oğullarından ancak üç şeyle zafer elde eder. Bunun gayrisindekine de itibar etmez. Yani bu üç şeyin dışındakine fazla peşine düşüp itibar etmez. Birincisi, Adem oğlu kendi nefsine hayret eder, yani taaccüp eder, hoşlanırsa, nefsinden hoşlanmaya başlar. İkincisi, amelini çok görürse, yani çok amel işliyorum, yani salih amellerim çok, namazım, orucum, zekatım. Sübhanallah. Üçüncüsü de günahları unutturursa. Günahları bazen acı acı hatırlamak gerekiyor. Acı acı hatırlamak ve istiğfar etmek gerekiyor. Tabii başkasına hatırlatmaksızın esas budur. Yani bir mecliste, bir toplulukta zikretmeksizin. Eğer bir toplulukta sen günahını zikredersen, geçmişte yaşadığın bir günahı, o zaman onları o günaha şahit tutmuş olursun. Onlar da yarın ahiret, Allah korusun, şahitlik ederler. Subhanallah. Her şeyin bir ölçüsü var. İçinde zikredeceksin. İçin eriyecek, istiğfar edeceksin ama başkasına anlatmayacaksın. Vehb bin Münebbih rahmetullah, salihlerden bir tanesi, tabiinde. Allah'a diyor ki, şeytanın diyor, şeytanla daha doğrusu böyle açıkta, alaniyette düşmanlık edip de sırda da, yani gizlide de ona itaat etmekten, onu dost edinmekten sakının. Çünkü her kim isyankar olarak, yani Allah'a isyan etmiş olarak gecelerse, yani bir masiyet işlerse, şeytan bu sebepten dolayı düğün yapar diyor. Düğün. Oynar. Subhanallah. Bizim düşmanımız işte böyle. Hani insan düşmanı hep ne ister? Karşıdakinin kötülüğünü ister. Ayak altına düşmesini, zelil olmasını ister. Şeytan da böyle. Allah'a isyan hususunda biz herhangi bir şey yaptığımız zaman karşımıza geçiyor, oynuyor adeta. Evet kardeş. Nefsini teftiş et ve kendi nefsine bir bak. İblisin, şeytanın senin ibadetlerinle beraber olmasından yana sakın. O senin ibadetlerinden ayrılmaz. Seninle beraberdir, ibadetlerinle beraberdir. O zaman ibadetlerine bir bak. Ve araştır. Ve bil ki mutlaka senin yaptığın o ibadetlerin içerisinde iblisin bir payı var. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hırsızların en kötüsü namazından çalan. Namazından çalan bir insan namazından çaldı mı ne olur? Hırsız olur, şeytanın oyuncağı olmuş olur. Şeytana bir pay vermiş olur. Namazın taksimatını sevap bakımından ona taksim ediyor. Hatırladığım kadarıyla bir hadiste. O sevap 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Sanki hiçbir şey kalmayacağı kadar. Sadece bir borç. Belki de hiçbir şey kalmayacak. Yani tam erkanı yerine gelmezse, o rukunla yerine gelmezse hiç namaz kılmamış gibi olur. Subhanallah. Aleyhisselatü Vesselam birine öyle diyor. Sen namaz kılmadın. Dön tekrar kıl, dön tekrar kıl, dön tekrar. 3 defa. Ondan sonra adam ben bundan gayrısını bilmiyorum dediğinde ona öğretiyor. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Mutmain olacaksın. Her rükunu yerli yerince yapacaksın. Diyor. Onun için ibadetlerde, yaptığımız ibadetlerde, salih amellerde ne kadar şeytana pay verdik ona dikkat etmek gerekiyor. Ve ondan yana istiğfar etmek gerek. Belki de aleyhissalatü vesselam bir hadiste, çok etkileniyorum, hepinizin bildiği, Ayşe validemizden geliyor. Aleyhissalatü vesselam nerede bir namaz kılsa, nerede bir Kur'an okusa, nerede bir şey yapsa, Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tübüle derdi diyor. Ey Allah'ım seni tenzih ediyorum. İşlediğim günahlardan dolayı sana tövbe ediyorum, istiğfar ediyorum. Senden başka ilah yok. Manasına gelen duayı yapıyor. Meclisin kefareti dediğimiz dua. Nerede bir namaz kılsa, nerede bir Kur'an okusa bu duayı yapıyor. Niye? Şeytana. Yani bizim için özellikle. Çünkü aleyhissalatü vesselam'da bir şeytanı vardır. Diyor ki bir hadiste her insanın bir şeytanı vardır. Karini yakın, beraberinde bulunan bir şeytanı vardır. Soruyorlar senin de var mı diyor aleyhissalatü vesselam'a. Evet. Benim de var diyor. Ancak benim şeytanımı diyor aleyhissalatü vesselam, Allah Azze ve Celle onu bağladı. Dolayısıyla o bana diyor şeyi emreder. Yani ancak hayır şeyleri söyler diyor. Sizden birileri veya herhangi bir arkadaşımız kendisinin cinlerle iştigal ettiğini ve o cinlerin kendisine hayır söylediğini söylerse inanmayın. Cinler birçok insanı yoldan saptırır. Biz onlarla irtibat kurmak, onlardan istifade etmek, onların teknolojik şeylerinden, özellikle sağlık yönüyle, çünkü bu birçok yerde kullanılıyor. Cinler ileri bir teknoloji ile tıp dalında tedavi ettiği ifade ediliyor, söyleniyor. Onun için belirli meclisler kuruluyor. onlardan istifade ettikleri ve hastalara onların vesilesiyle şifa, iyilik bulduklarını, hastaların iyilik bulduklarını iddia ediyorlar. Böyle bir şey doğru değil. Biz onlardan uzak duracağız. Onların Müslümanları da vardır, kafirleri de var. Müslümanları Allah hesap verecekler. Kafirleri de hakeza, herkes kendi amelin ve iman neticesinde hesaba çekilecek. Ama insanların hesabı ayrı, cinlerin hesabı ayrı. Eğer onlardan bir istifade söz konusu olsaydı, yardımlaşma, bu mutlaka bize ayet ve hadislerde bildirilir. Böyle bir şeyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yapmamıştı. Bizatihi onlarla yardımlaşıldığı zaman onlar insanı helaka sürükler. Ve sakın özellikle de sağlık hususunda zayıf olan kardeşlerimiz aldanıyorlar. Hastalıklarına çare bulmak açısından bunlara aldanmamak gerekiyor. Şeytanın tuzağı, hilesi zayıf, ancak insan bilgisiz olursa, cahil olursa, imanı zayıf olursa hemen aldanabilir. İnne keyde şeytan ikane daifâ diyor. Nisa suresinde. Şeytanın tuzağı zayıftır. Ancak kişi salihlerin de söylediği gibi şeriatta bilgi sahibi olacak. Bunlara tevessül etmeyecek. Aleyhissalatü vesselam akrep soktu kendisini. Kendisine büyü yapıldı, sihir yapıldı. Attan düştü, yan tarafı yüzüldü. En ağır hastalıklar geçti. Aleyhissalatü vesselam yapsaydı, onlardan bir şey bekleseydi, yardımlaşsaydı yapardı mutlaka. Ve bunu da ümmetine söylerdi. O bunları çekmiş de, bu sıkıntılara düşmüş de, bize ne oluyor da başımıza hastalık geldiği zaman böyle şeylere tevessül ediyoruz. Subhanallah. Bundan Allah'a sığınıyoruz. Hasan radıyallahu anh'ın rahmetullah aleyh, Hasan el-Basri kastedilir Hasan'la, diyor ki şeytan diyor sana baktığı zaman seni Allah'a itaatler hususunda, Allah'a ibadet hususunda devamlı gördü mü, devam ettiğini, böyle ısrarla devam ettiğini gördü mü, senden diyor tekrar tekrar böyle talepte bulun. Seni bıktırmak ve yıldırmak için. Nihayet bıktırdığı zaman, usandırdığı zaman ve seni terk eder diyor. Ve bir keresinde şöyle yapar, bir keresinde böyle yapar, ne yapar yapar seni bıktırır. Sonuçta da senin hakkında bir tamahta, istekte ve hırsta bulunur. Yani mutlaka senden bir pay almaya çalışır diyor. Şeytanın bütün hilelerinden Allah'a sığınıyoruz. Ancak tanımak gerekiyor kardeşim. Şeytanın hilelerini tanımak gerekiyor. Onun için alimler bu husustan müstakil kitaplar yazmışlar. Mesela İbn-i Cezzi'nin İblisin Hileleri adlı kitabı var. Her gruba, her sınıftan insana, hocasına, hacısına, ondan sonra yani abidine, ibadet edenine, alimine, hadisçisine, tefsircisine, dışarıda çalışan sıradan halkına, onlar her gruptan insanlara şeytanın oyunlarını tek tek anlatıyor. Onu tavsiye ederim, bakın ona. Salihlerin ahlakından 23.'sü salih kimseler Rablerine şükür hususunda tek bir zerrenin bile